سرشناس منطقه، معتمدین و شوراهای منطقه کهیر تمام در این جمع توقع حاضرند. ما شما تمام اینا خیر مقدم عرض کنون و شاد کشون. الله رب العزت انشاءالله این نشست همش میگا مفید قرار بده و بارگاه مقبول بفرمانی. سروران محترم، ما عرض کش میخدمتا که ما به عنوان خیر مقدم هم در اکتفا کنان تو فعالیت علمی که از دعاهای خیر حضرت استادین که برای افتتاح این مکتب و مدرسه حضرت استادات چندی سال پیش قبول زحمتی فرمایین و تشریفی آرد به منطقه ها و در یک روچی اینا به عنوان افتتاح این مکتب قدم رنجی فرمایین تو می منطقه منور فرمایین. حضرت استاد منطقه کهیر ما تقریبا آکه به عنوان دهستان کهیرین تقریبا نزدیک 12 مسجدن که در بیشترین مساجد در کنار مساجد مکاتب دائرند و الحمدلله بسیاری از فرزندان خود همی منطقه کهیر شدگان زحمت کشته و آتکان ادان مشغول امامتن در مساجدان و مشغول خدمت به تعلیم قرآن کریمن در اوزی منطقان تو. الحمدلله در میان ای استادان و مدرسین یک نوع محبت احترامی نسبت به یک دیگر، اتحاد نسبت به یک دیگر موجودن که تمام تقریبا روچا حتی فعلا شبانه هم در ای مکتب ما و مدرسه ما درس هستین، زحمت کشتن تو کاین شبان هم ادام مستقرن در مدرسه و خدمت کنه. مدرسه علوم دینی کهیر که مسمان به مدرسه توحیدیه در سال 1373 کلنگزنی بیتا و شروع کتا به فعالیت بتا و الحمدلله تا مروچی دائرین و از خداوند تبارک و تعالی درخواست بی که خداوند قبولیت عنایت بفرمائینی و مدرسه در دو قسمت، هم قسمت خواهران و قسمت پسران در جهت حفظ و در جهت شعبه کتاب الحمدلله دائرین و در هم مکتب دخترانه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او دا هم تقریبا هم شعبه ناظره و شعبه تمامی کتب تا از اول تا هفتم ادان دائرن الحمدلله و با استقبال خوب این منطقه ما قرار گرفتین. مردم منطقه کهیر البته نه تنها کهیر و البته یکی از خوبی های این مکتبشین که ادان ما با زحمت دوستان ود و هم فکری دوستان عزیزان همکار ود ایدان سرویس دایر کتا که اطراف هم کلاس دکترانه که تا وقتی او دوانند بعدن او کتاب های فوق نیستند ایدان مراجعه کنند به همده تقریبا آخری سال هم دا گوازی نگه. و الحمدلله همه پیمی که در قسمت خواهران ادان استقبال بگن در قسمت پسران همی پیم و برادران همی پیم الحمدلله تقریبا نزدیک به 50 نفر طلبه شبان روزی هستین که البته بیشترینشان در قسمت حفظن و شعبه حفظ ما الحمد لله توسط مدیر داخلی جناب حافظ عبدالله شیخ که یکی از مدرسین فعال و حافظین فعال مدرسه ما این دائرین و الحمد لله حافظ